Mi dɔgrema jani luoba lani den lake kpe biga den tabri malma bon tabon ka lele yen siga yema ya yunu den barke abon forna ra sigi yendo marke on yalu tienani itatantan yeni kiyet wala den diri kila otan pieno yuan jago den kubili da banli biden puno kbar forga ko nyalle kanik tie jakwando kba pari kpe biga ngoden tabri malum bon tam ka liye den barke obon for liye lo yet wala lanwani tantwa den nyanik mwan biden puno yuan jago palu ke wanteni mi yan duwa mang beni binib siga kitingani bindi yakubi yaba bigoden tono kujigu se kiyanga kpe biga den tabri malma bon tam ka taya yunu nden barko bon forta ali yet tuana ngoden diri kila otam bono yuan jago den kubi ukuyo bon bi kala nden baru nialu abon forna ra siga ka uyet ngal kama kilo yendo batie dayel tuonli yapampani olijemo kilo bomita batie dayel tuonli yapampani handa bidi mikwama leni duvin kpe biga nden tabri malmi bon tabon kal na ya yugnu nden gbari obon fornalo nialu ko yet wala nden diri kila ya tamu buaka ya tie nan surien yuanden jago yeli mikuma kapitan kub tie ma den ye opuoli biden pumba opalu kitin kan na rikul siga kan yendu bankpa lekane yaba lenkiju siga lemme kon kiyama lenu yam biar purko lenkitinga fo yam biarti kepe bigande tabri maru bon tabon kal mu ya yunu nden la banden korya ndi ya nani le par ben ben tipo biden kuba kelma utien mama lem banden tien ya siri ka kire yapo biden kwani kitua jamba yuangari kingani kitie momwandano Hali ula yonu ke agoba wagi kidajia tibudi leni kitinga nibani. Kigwa niba bipampani tiasoma po. Bidempun bisiga yuakuli liliarpie nkiyali. Kiwamba banda juunwa mukipuni. Hali binakien lieba, bikiba, bamba kwayaba nambanyeni mpundi lambili ya chualpianu. Nden la kpe biga ntabri mal mabon tam kali luob ya yunu dir mitin digib kiya maden tieni u yenu dem bwandi nan li chabwan yen o ngwalo dem mwandi nan mi swam yen angma bla dem bak ding po nani kufa kiyangu figi bukan kam ke akan kan kana suwar mam yen tam poli dem fuari nan ban yen gbabli ti gbab kar mam yen a jwana kuri le na kwen de ga kuri de nyambe kani ku fuat kitingani barba ane piyaga amintela yudamba apiara bepatieba iyombi len yabindie bi yura kuri densani ku woni titan londini lena juana tankiaman ide miara juana lena tankiama kitwa baman tipo wonti wanka le barkar kanu po len kepe bi papier le po kelma le papier dankial pundi meba afrika ya ye